Zajlanak az események a hazai ellenzéki politika házatáján. Nemrég Vona Gábor jelentette be, hogy pártot alapít második reformkor néven, a hétvégén pedig zászlót bontott a Mindenki Magyarországa Néppárt élén Márki-Zay Péterrel. Vona Gábor szerint ők centrista pártot alapítottak, hidakat építenek és teremtő energiát keresnek, eközben pedig sem a kormánypártokkal, sem az ellenzékkel nem működnek együtt. Márki-Zay Péter pedig arról beszélt, nem hazudják azt, hogy a rendszer megváltoztatása nélkül Orbán Viktor leváltható. Rendszerváltás kell, ők pedig a fennálló rendszer ellenzéke lesznek. Vona pártja kapcsán Márki-Zay Péter a Magyar Hangnak azt nyilatkozta, hogy Vona Gábor rendkívül tehetséges politikus, nagyon jól kommunikál. A Fidesztől egy igen okos húzás, hogy elővették a kalapból. Egyelőre mindkét párt csak a jövő évi EP választásra koncentrál, az önkormányzati választáson nem mérettetik meg magukat. Na, ez valami undorító a Márki-Zay Péter részéről. Az a Márki-Zay Péter, aki aztán tényleg kígyót békát kapott a kormány médiától, meg a kormány propagandától, meg a kormány lejárató intézményeitől, bulvár szennylapjaitól 22-ben, azt a Vona Gábort fideszesezi, aki 18-ban pontosan ugyanezt kapta a Fidesztől. Pontosan ugyanezt. Ami 18-ban Vona Gábor volt, az volt 22-ben Márki-Zay Péter. Hogy jutott Márki-Zay Péter arra a következtetésre, hogy Vona Gábor fideszes? Én értem, hogy Márki-Zay Péter éppen most alakítja meg a pártját. És Vona Gábor is éppen most alakítja meg a pártját. És ezek ilyen jobb-közép erők, ilyen módon is ellenzékiek, ilyen módon szemben állnak egymással, sőt, egymás rovására tudnak szavazatot szerezni, kvázi egymást szoríthatják ki a közpénzek mellől, a megélhetésből, a parlamentből, de ettől még nem kéne a másikat fideszes ügynökként lejáratni. Miért nem elég annyit mondani rá, hogy mi szerintünk ő nem a hiteles alternatíva, nem a hiteles jobbközép, vagy a hiteles ellenzéki. Miért nem lenne elég azt mondani, hogy Vona Gábornak van ez a sötét fasiszta múltja, ami tagadhatatlan, ilyen módon úgy gondolom, hogy vállalhatatlan alternatíva. Bármi, ezeket mind lehetne mondani. Miért kell lefideszesezni, amikor a napnál világosabb, hogy Vona Gábor meg Márki-Zay Péter speciál nem vádolhatóak ezzel. Annyi mindenki más van. Volner Jánostól elkezdve. Maga a Mi Hazánk is, hát kellő alappal gyanúsítható azzal, hogy hát a Fidesznek a kis, legalábbis a kísérleti laboratóriuma, ahol az újabb és újabb narratíváit teszteli a Fidesz. Miért kell a Márki-Zaynak a Vona Gábort? Ez nem telen, ez gyalázatos. Márki-Zay Péter egyébként most van itt az ideje annak, hogy ő pártot szervezzen. Nem akkor kellett volna, amikor miniszterelnök jelölt volt. Amikor miniszterelnök jelölt volt, akkor meg ott volt az alkalom, hogy megjelenítse a vezetői képességeit, hogy megjelenítse a vízióját Magyarországra vonatkozóan, hogy megjelenítse az ország egységének a képviseletét, vagy annak a, legalább a képességét, vagy legalább a képességnek a benyomását keltse. Ezekre minden került sor, mert ő a saját frakcióját gründolta akkor, amikor már miniszterelnök jelölt volt. Akkor az lett volna a dolga, hogy szervezzen többséget a saját személye, a saját elképzelése, a saját koncepciója mögé. Most meglehetősen egy nagyon elhibázott választási kampány után évekkel megalakítja a saját pártját. Miért kell egy hazugsággal indítani? Egy ilyen mocskos hazugsággal? Szerintem az ő konfliktusuknak a magja, vagy az ő szembenállásuknak az alapja az éppen a hasonlóságuk, hogy így jobb oldalról jönnek, próbálnak valami polgári alternatívát csinálni, saját magukat anti-establishmentnek vallják. Tehát, hogy ezek a tényezők azok, amik őket egymás alternatívájával, vagy hogy mondjam, egymás, tehát hogy beugranak egymás helyet, hogyha valaki épp nem ér rá, hogy hasonló szerepet foglalnak el. Ugyanakkor, amikor az MZP-re olvassák rá azt, hogy ő fideszes, azt jobban értem, még akkor is, hogyha nem fideszes. belelátni a retorikájába, belelátni a politikájába az MZP-nek azt, hogy ő több hasonlóságot mutat a Fidesszel, és egy ilyen csúfos vereség után, ahol soha nem látott kétharmadot produkált, az, hogy ő volt az ellenzék közös jelöltje, sokkal jobban megvádolható ezzel. Az a kérdésem, hogyha a Fidesz ténylegesen azért vette elő Vona Gábort, mert ő Vona Gábor a Fidesznek az embere, és szerették volna ezt a bábot itt megteremteni, akkor miért tették volna meg ezt két lépésből a saját maguk számára felesleges munkával, ahelyett, hogy ugyanezt a figurát egy lépésből hozták volna létre az MZP-vel? Tehát, hogy az MZP is egyébként megpályázhatta volna a Fidesz, és erről az MZP tudna, hogyha a Vona Gábor tényleg a Fideszbe épített embere, a Fidesznek semmi értelme, tehát nincs értelme összefideszesezni a Vona Gábort, mert mindez ráolvasható az MZP-re is. Mindketten. Még inkább. Mindketten kapcsolódnak a Fideszhez a múltjukkal. A MZP az maga fideszes volt egykor. De ez nem jelent semmit egyébként. Persze, mert már nem az. A Vona Gábor az meg egy polgári körből lépett ki. Tehát ő egy polgári körben kezdte úgy kvázi a politizálást, és aztán onnan lett ő a Jobbiknak előbb az alelnöke, aztán az elnöke. Ez így indult, ez a sztori. Tehát mind a ketten vádolhatók azzal, hogy egykor, még a Vona Gábor az sokkal régebben, mint a Márki-Zay Péter, kapcsolódtak így-úgy a Fideszhez. De ez mára már nincs így. És ez a napnál világosabb. Most a Márki-Zay Péternek még maradt némi csekély szavahihetősége. Miért kell ezt a csekély szavahihetőséget egy ilyen aljas, mocskos hazugsággal aláásnia? Én egy kártyát nem láttam előkerülni, az, hogy Vona Gábor Gyurcsány embere. Tehát, hogy a Gyurcsány áll mögötte. Mert az MZP is a Gyurcsány embere, amikor ezt a retorikát alkalmazza, hogy az Fideszes. Na, de ez ennél nincs alávalóbb, ennél nincs aljadékabb, ennél a szellemiségnél. És az, hogy előhúzták őt a kalapból, hogy ott volt a kalapban, és nem látja, tehát nem, tényleg nem látja Márki-Zay Péter, hogy mi a különbség Vona Gábor és Volner János között. Hogy Volner János az, aki ott van a kalapban, és előrántják akkor, amikor szükség van rá, és milyen különös, hogy Vona Gábor politikai színre lépését követően néhány nappal Volner János is bejelentette a maga politikai ambícióit. Milyen különös, és bizonyára Vona Gábor egy másik Volner János, mert ennyire ravaszak. És miért is ne indítaná rá a Fidesz a saját jelöltjére a saját jelöltjét? Hát hiszen ezt megtette 19-ben is, amikor előrántott engem a kalapból, elindultam, vagy bejelentettem az indulásomat, és rögtön rám húzta ugye Berki Krisztiánt a kalapból. Mindjárt két jelöltje is volt, három jelöltje is volt ugye a Tarlós Istvánnal együtt. És hát erre alapozta a kampányát Karácsony Gergely, amikor az Orbán egy ilyen bábjátékos, tudod, marionett figurákkal bábozik, és akkor az egyik marionett, vagy az egyik ilyen madzagnak a végén ott van Berki Krisztián, a másiknak a végén ott vagyok én, a harmadiknak a végén ott van Tarlós István, és volt még egy, aminek a végén ott volt Türmert Gyula. Nice. És ez volt Karácsony Gergelynek a kampánya. Tudod, hogy Orbán Viktor így bábozik a marionettekkel, és a Puzsér az egyik, tudod? Neked nincs olyan, amikor azt érzed, hogy valaki valakinek az embere? Vagy más a megalapozottság, amit olyankor érzel? De van, de valami utaljon már rá legalább. Mm. Hát tudod, itt egyetlen egy gyanús körülmény van Márki-Zay Péter számára, az, hogy Vona Gábor vele együtt alapít pártot. És ez milyen már? A pofátlan. Mi van világos, akkor, hogyha megbánás van az MZP-ben, és azért háborodott ezen fel, és lehet, hogy ő is tiszta lappal szeretné ezzel a pártalapítással kezdeni a politikai karrierjét. És rögtön egy hazugsággal? Mert hogy érdekli őt az a kérdés, amely engem is nagyon érdekel, jelesül, hogy ugye az MZP annyival fideszesebb a Vonánál, hogy a Vona nem lép jelenállás szerint szövetségre a Ferivel. Hogy mi lett volna, hogyha az MZP ehelyett a mindenkinek tetszeni akarás kampány helyett, azt mondta volna már az elején, hogy kedves DK-sok, nem tartunk rátok igényt. Köszönjük szépen. De miért Márki-Zay Péter az szövetségre akar lépni a DK-val? Nem, viszont az ellenzéki összefogásban, bármennyire is az MZP lett a közös jelölt, eleve belement ugye az előválasztásban a Dobrev is, és az MZP is, viszont ez teljesen lényegtelen abból a szempontból, hogy a nyereség után a DK az továbbá is kikönyörögte magának a legtöbb lévén, hogy a legnagyobb ellenzéki párt parlamenti helyet, hogyha tehát százalékosan leosztva. Az MZP, az tudom, hogy elkívülte háttérbe a Gyurcsányt, hogy most itt ne kampányoljon, de még így is, hogyha az MZP-re szavaztál, legnagyobb eséllyel egy DK-s képviselőt juttatod be a szavazatod a parlamentbe. Még egyszer nem lesz Budán kutyavásár. Még egyszer nem lesz itt Márki-Zay Péterből miniszterelnök jelölt. Sőt, nem hiszem, hogy lesz még egy előválasztás. Nehezen tudom elképzelni, hogy lesz még egy előválasztás. Legfeljebb azt tudom elképzelni, hogy ezek a pártok majd zárt ajtók mögött, tudod, a cigifüstös tárgyalóteremben majd megállapodnak egymással, hogy milyen közös lista lesz, a közös listán kik fognak szerepelni, hogyan fognak koordinálni az egyes választókörzetekben, és akkor ennek megfelelően fog majd színre lépni a sokpárti együttműködés, ezt el tudom képzelni, az előválasztás most nem. És azt hiszem, hogy nagyon nagy bajban lennének ezek a pártok. Jóformán mindegyik. Talán a DK kivételével mindegyik. Hogyha külön-külön meg kéne mérniük magukat, és kapnának egy számjegyet a saját teljesítményük mellé. Az MSZP egyest kapna. Most nem az osztályzat egyes, hanem a százalék. A LMP annyit se. A Jobbik 1-2 százalék körül. A Momentum vagy meg lenne az 5 százalék, vagy nem. Lehet, hogy 4, lehet, hogy 6. A DK-nak vélhetően megvan, de nem hiszem, hogy 15%-nál többet tudna szerezni akár a DK. Most ilyen körülmények között a DK-nak érdeke elindulni egyedül a többi nélkül, a többinek nem érdeke. Most a Párbeszédet nem is említem, mert az még csak, tudod, még csak az 1% közelében sincs. De legalább a Párbeszédnek soha nem is volt meg az 5%-a. Tehát az egy olyan párt, amelyiknek soha nem volt. Kb. Mint a KDNP. Na most, ilyen körülmények között ezek a pártok nem engedhetik meg maguknak, hogy külön-külön induljanak, és megkapják a maguk 1%-át vagy 1000%-ét. Ezeknek együtt kell indulniuk, hogy egy közös eredményt érjenek el, és soha-soha ne derüljön fény arra, hogy ők nem képviselnek senkit a világon. Nincsenek, nem tartoznak hozzájuk szavazók, csak éhes politikai káderek, akik továbbra is meg szeretnének élni abból, hogy ilyen rettenetes Orbáni rendszerben kell élniük, megműködniük. Igen, ez érdekes, hogy ha tényleg azt érzem, hogy képviselsz, akkor hozzád fogok tartozni, mint szavazó. Az érdekes, ahogy azt mondja a Vona, hogy ők hidakat építenek, miközben ugye emellett elhangzik az, hogy nem működnek együtt se a kormányzó, se az ellenzéki oldalral. Erről én azt feltételezem, hogy ezek a hidak, ezek olyan, tehát hogy az ellenzék és a kormány oldal az egy másik tengelyen van felállítva, mondjuk a fent és lent tengelyen, és a hidak azok nem létrák, érted? Azok meg az X tengelyen épülnek meg. Így nyer értelmet ez, mert egyébként meg ez egy kísérlet. Szerintem ez még rengeteg munka. Itt 2 év múlva ebből még mindig nem lesz semmi. Én élvezettel figyelem ezt a kambriumi robbanást, ahogy így az evolúció kiburjánzik az alternatívákban, de ezek még ilyen apró üvegház növények, amelyek közül bizony nyernie kell egyiknek a másiknak a másikkal szemben, és amíg ennyien vannak, addig ez szerintem ez így nem lehet nyerő. Tehát ahogy a Robi mondja, hogy gyakorlatilag a DK az egyetlen, aki így alanyi jogon jó járna azzal, ha mindenki más nem indulna, de egyesével a többiek egyelőre nem, viszont ezt le kell játsszák egymás között. Mi meg szépen várakozunk még 6 évig legalább, amíg kiemelkedik közüle egy, tudod, egy, egy olyan érvényes figura és egy olyan érvényes társaság és egy olyan érvényes ügyeket felsorakoztató párt, amire azt mondod, hogy igen, ezekben én felismertem azt, aki képvisel engem. Az aggodalmam az, hogy egyre kevésbé programok, inkább tudod, ilyen félelmek és címkék azok, amikkel kommunikálni lehet. Tehát tök jó, hogy a Vona Gábor elmondta, hogy kialakult bennük egy jövőkép, egy politikai szemlélet és konkrét ügyek. Ez nekem nagyon szimpatikus, azzal együtt, hogy a Vona Gábort azért én is elhelyezem a múltja, meg egyébként az elmúlt 5 éves munkássága és egy vélt jövője között valahol. Nekem ez nagyon jól hangzik, csak egyre inkább az bizonyosodik be, hogy ez egyébként nem működik. Tehát ez a rendes munka, csak a rendes munka már nem kifizetődő szavazatokban. Mondhatott volna akármit a Vonára. Bármi baja lehetett volna a Vonával. Mondhatta volna rá azt, hogy fasiszta. Mondhatta volna rá azt, hogy még csak nem is fasiszta. Mert az is hazugság volt. Ahogy nem volt sose fasiszta, úgy nem lett soha demokrata. Mondhatta volna rá ezt is. Ezek mind-mind-mind valid vélemények a Vona Gáborral kapcsolatban. De azt, hogy egy tehetséges politikus nagyon jól kommunikál a Fidesztől egy igen okos húzás, hogy elővették a kalapból. Tudod, és ezt most tudjuk meg Márki-Zay Pétertől, hogy Vona Gábor egy fideszes ügynök. Most, amikor éppen pártot alapít. Most, amikor éppen Márki-Zay Péterrel egy időben alapít pártot, és együtt startol rá egy 5-10%-os választói csoportra. Hát ez nem telen. Hogy most jutott eszébe Márki-Zay Péternek, hogy Vona Gábor Fidesz ügynök? Hogy eddig ez nem számított? Hogy eddig ez egyáltalán... Mert eddig erről nem beszélt, pedig mindent mondott eddig már, ami csak az eszébe jutott. Minden alkalommal mindent mondott. Itt két alapvető stratégia konfrontálódik egymással. Az összefogás meg a kinövesztés stratégiája. Az összefogás az arról szól, hogy van sok-sok-sok-sok-sokféle párt, azokhoz tartozó sok-sok-sokféle választó. Ezeknek a pártoknak össze kell fésülniük a programjukat, sorba kell állítaniuk a kádereiket egy listán, meg kell állapodniuk körzetről körzetre a koordinációról, és így egyesülni fognak ezek a szavazatok, és így kihívható egyáltalán a Fidesz, ha legyőzhető vagy sem, azt majd meglátjuk, de legalábbis így kihívható. Ez a logika, ez a logikája az összefogásnak, és az MZP mindig is összefogáspárti volt. Réges-régóta összefogáspárti, nem kizárólag a Gyurcsány képviselte az összefogást, meg nem kizárólag a Molnár Zsolt és az MSZP képviselte az összefogást az ellenzéki térfélen, hanem ő is. Most ezzel áll szemben a Vona Gábor a maga stratégiájával, ami nem egy összefogás alapú, hanem egy kinövesztés alapú, egy alternatíva kinövesztésének a koncepciója. A Vona abból indul ki, és ez is működhet, hogy nem kell összefogni senkivel, hanem egy olyan politikai alternatívát kell állítani, amely hatékonyabban szólítja meg a különböző választói csoportokat, és ilyen módon elszerzi azokat a szavazókat, tehát eleve a választóknak a... Meg akár a képviselőket. Igen, akár a képviselőket, szóval eleve nem egy statikus struktúrából indul ki, mint az összefogás koncepciója, hanem egy dinamikus struktúrából indul ki. Létre kell hozni egy olyan alternatívát, ami szemben áll, mert így növesztette ki egyébként a Fidesz Orbán Viktor annak idején. Így növesztette ki a pártját Emmanuel Macron Franciaországban, mint egy újra alkotva pártstruktúrát Franciaországban. Hogyha Vona Gábor egy olyan alternatívát állít, ami hitelesebben képviseli azokat az ideákat, vagy érvényesíti azokat a szempontokat, nézeteket, amelyek megszervezték ezeknek a pártoknak a sokféleségét, akkor ezeknek a pártoknak a szavazói elszerezhetők, mert ezek a kötések, ezek nem erős kötések. Vagy nincsenek, mint például az LMP, a Jobbik, meg a Párbeszéd esetében, hogy nincs is választójuk, vagy nagyon gyenge kötések és bizalmatlan választók, akiket egy hitelesen képviselt alternatívával meg lehet szólítani. Én értem, hogy ezek különböző stratégiák. Értem, hogy az MZP nem a kinövesztésben hisz, hanem ő az összefogásban hisz. De akár mondhatta volna ezt is. Akár lehetett volna ez a baja a Vona Gáborral. Hogy Vona Gábor megbontja azt a szövetséget, azt az, most már sikerült nagyokat előre lépni az összefogás frontján, hogy ezeket a csipcsup különbségeket félretegyük, az Orbán Viktorral szemben feszülő nagy különbség oltárán feláldozzuk, és akkor itt jön ez a vona, és megint megbontja az egységet. Mondhatta volna ezt is. Nem értenék vele egyet, de azt mondanám, hogy ez egy vélemény, egy álláspont, ér ilyet mondani. Az, amit az MZP a Vona Gáborral szemben ezzel a rágalmazással megengedett, az gyalázatos és elfogadhatatlan, és az MZP-nek a maradék hitelét bontja fel és rombolja le. Ez nem ugyanarra hasonlít, mint amikor a Szájer Józsefnek a botránya után az MZP legfőbb érve a Fidesszel szemben az ő nemi orientációjuk volt, illetve most én sem akarom egyként leírni a Fideszt. Nagyon hasonló, tudod, a Fidesz, hogyha a Fideszt megvádolják pedofiliával, vagy pedofilok mentegetésével, vagy a pedofilok konkrétan Kaleta Gábornak a szabadon bocsájtásával, akkor ők nem azzal lőnek vissza, hogy rohadt hazárulók vagytok, hazátlanok vagytok, gyalázatos soros ügynökök vagytok, hanem azzal, hogy pedofilok vagytok. Tudod, azzal lő vissza, amivel támadták őt. Azzal lő vissza, mert bármi mással visszaütni, az gyengeség. Az azt jelenti, hogy hát én ezt a pedofil témát ezt nem forcíroznám, hát én ezt inkább szőnyeg alá söpörném, inkább ne erről beszéljünk Sorosról. Tudod, ez egy sumákolás. Nem. Azzal kell visszaütni, ez a Fidesz stratégiája. Azzal kell visszaütni, amivel támadtak minket, és az azt kommunikálja kifelé, hogy mi nálunk pedofilok. Mi az, hogy hát éppen, hogy ti nálatok, éppen, hogy ott a pedofil. Na, és az MZP ezt is maradéktalanul átvette. El tudod képzelni? Hogyha ők buziznak, ők azok, akik azt magyarázzák, hogy mármint a Fidesz MZP retorikájában, hogy homoszexuálisok, a bomlott erkölcsűek, azok, akik ennek az országnak a morális integritását felbontják. Hát tele van buzikkal! Hát buzi párt! Hát így kell visszareagálni. Ez egy fideszes know-how. Olyan, minthogyha MZP ezt a kommunikációt magától Rogán Antaltól tanulta volna. Azt el tudod képzelni, hogy legközelebb azzal támadja a vonát, hogy nem én szoktam más férfiak szoknyája bögén bújni. Vagy hogy a parlamentbe jutáshoz több fog kelleni, mint egy szemöldök csipesz. Esetleg ezzel a dumával. Ez még elég eredeti lenne. Le kell fóliázni a vonát.